إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa bado tunaendelea na darsa ya tafsiri ya Qur'ani katika sura Ash-Sharh, na tukiwa tunaishi katika aya ya 8 ya sura hii, yani aya ya mwisho, wa ila rabbika farghab, na kuelekea kwa Mola wako mja ujipendekeze, mpaka uyavute mapenzi na radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yako. Tukasema ikiwa maneno haya ameelekezewa mjumbe wa Mwenyezi Mungu na wala hana kasoro yoyote aliyoifanya, yuko safi, usafi wa hakika, mpaka huyo Mola wake anamwambia ajipendekeze kwake, ndiyo yeye aliyemtamkia maneno wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia ambazo ni tukufu. Kwa hivyo, kwa wafuasi wake Nabii Muhammad, wao wanakuwa mimbabi aula, wako kwenye mlango unaonekana bora zaidi wao. Kujielekezea Qur'ani maneno yale ni wao zaidi. Kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu hana hata haja ya kuambiwa vile, tayari amekusha kuwa yeye ni mwenye kupendwa na Mola wake tayari, na amependwa kabla ya kuambiwa maneno yale. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu akamchagua kumpa ujumbe huu wa mwisho. Hakupewa ujumbe ule ila baada ya kuangaliwa nyoyo mbalimbali za viumbe na ukaonekana moyo wake yeye ndiyo khaira kulubi ibadi, moyo ulio bora zaidi kuliko nyoyo za waja wote. Na ndiyo maana fakhtarahu Allahu birisalatihi, akamchagua yeye Mwenyezi Mungu kwa kumpa ujumbe wake. Baada ya itla Allahu ala kulubi bani Adam jami'an, ameziangalia Mwenyezi Mungu nyoyo za wanadamu wote. Fawajada qalba Muhammadin khayra kulubi al-ibadi fastakhtarahu li risalati, akaugundua moyo wa Muhammadin ni moyo bora kuliko nyoyo za viumbe vyote, ndipo alipomchagua kwa kumpa ujumbe wake. Na Mwenyezi Mungu anasema, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, Mwenyezi Mungu anapajua hasa ni wapi pa kuweka ujumbe wake. Habahatishi akisha kaja kujuta kwamba sikujua kama atakuwa hivi. Anajua, ilipokuwa anajua pa kuweka ujumbe wake, bila shaka chaguo lake kwa Muhammad, basi Muhammad tayari ni mwenye kupendwa na Mola wake sana. Je, mfuasi wa Muhammad yukoje hali yake kwa aya hii, wa ila rabbika farghab min babi aula? Ni kwenye mlango bora zaidi mje wa Mwenyezi Mungu kusimama pahala hapa, akajizoeza, akatafuta kila la kujishajiisha moyo wake, ili kwenda katika kuwatafuta mahaba hayo na radhi hizo za Mwenyezi Mungu. Nabi Muhammad mwenyewe alisemeshwa maneno haya, tayari amekwisha pata radhi hizo. Kwa hivyo tukiwa bado tunaishi pala hapa, katika darsa iliyomalizika nyuma, tumeona namna gani sharti ya kwanza ya Mwenyezi Mungu kukubali sala ya mja wake, ambapo hapo ndo inakuwa mja ameyapata mapenzi na radhi ya Mola wake. Sharti ya kwanza katika tendo la ibada ya sala, atawadhu, ni kuteremka chini binadamu akawa na tawadhu, akaondosha majivuno, akaondosha majigambo, akaondosha kila ambalo shaitani atalitumia ambabaishe, amwambie wewe si sawa na wenzio, wewe mtu mwingine, hujioni hadhi yako ulionayo? Yuko anaofanana na wewe hapa katika umbo aliopewa zuri zaidi? Au yuko aliosawa na wewe katika uwezo wa kumiliki mali? Wewe si sasa na wenzio, wewe mtu mwingine kabisa. Tashwishi kama hii inakumba baadhi ya watu, matokeo yake huondoka tawadhu kwa Mwenyezi Mungu na huwatakabaria viumbe wenzi wao. Hapo ni pahala hata afanye nini mja, Mwenyezi Mungu hakubali ibada zake, na sharti ya sala ya kupokelewa ishaondoka. Kwa hivyo mtu anapoteza wakati bure tu. Ili akubaliwe mja sala yake, Mwenyezi Mungu anasema kwenye hadithi al-Qursi al-Jalil, innama ataqabbalu salata mimman tawadha biha li'azamati, hakika mimi naikubali sala kutokana na yule ambaye amejiteremsha chini, tawadha, amenyenyekea, biha kwa sala hiyo, li'azamati, katika kutafuta utukufu wangu mimi, na wala sio yeye akawa mtukufu, utukufu kawa nao mimi, yeye akawa anautafuta na kunitukuza mimi. Tuko bado katika hili jambo la kwanza kabisa la shuruti za kukubaliwa hiyo swala, mimman tawadha biha li'azamati, atawadha. Tukazungumza maana ya tawadha katika darasa zilizopita nyuma, wa min huna, na kutokea pahala hapa hapa ndipo tunapoondokea tena. Fa inna awwala shartin min shuruti qubuli sala, hakika sharti ya mwanzo katika sharti za kukubaliwa sala, atawadhu, ni jambo la tawadhu. akikosa mtu tawadhu inakuwa ni hatari, sala zake ziko katika kubahatisha, na kama haikukubaliwa swala basi iko kwa wasiwasi mkubwa mje mbele ya Mola wake, angalau ibada ya sala ipokelewe. Jalasa rajulun, katika kuzungumza huu tawadhu unyenyekevu, alikaa mtu mmoja maa Musa bin Imran, pamoja na Nabii Musa. Musa huyu Nabii Musa bin Imran, bwana mmoja kakaa na Nabii Musa, ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, juu ya mtume wetu Nabii Musa vile vile, juu yake tazipeleka rehma za Mwenyezi Mungu na amani. Bwana huyo alokana Nabii Musa, wa dhakara ajdadahu, akaanza kutaja babu zake mmoja baada ya mmoja. Na katika kuwataja wazee wake hao, wa dhakarahum ala wajhi alfikhar, aliwataja wazee wake katika sura ya kujifakharisha. Mimi ni fulani bin fulani, mtoto fulani bin fulani, katika ukoo fulani. Ikawa pale anajinasib na kujinata na kutaja utukufu wa nasab mbele ya Nabii Musa, kwa kudhani kwake bwana huyu mpaka mtume wa Mungu Nabii Musa atashughulika sana na kumjua. Ala, kumbe wewe ndo katika watu wa ukoo fulani. Ina maana mpaka Nabii Musa labda atatetemeka kwa kumuona huyu mtu labda kahusiana na mtu fulani. Alipotaja wazee wake hao katika sura kujifakharisha, walkibiriai, na katika sura ya kujitafutia viburi, wa idha bijibrila yanzil, tahamaki malaika Jibril anateremka kwa kazi maalum ametumwa na Mola wake. Anateremka malaika Jibril ala sayyidina Musa, kumteremkia Nabii Musa kalimillah, ambaye Nabii Musa ni msemeshwa na Mwenyezi Mungu. Wa kallama Allahu Musa taklima, na amemsemesha Mwenyezi Mungu Nabii Musa maneno maalum, na Musa akajua ninasemeshwa na Mola wangu. Cheo chake ni hicho, kalimullah. Jibril kamteremkia Nabii Musa kalimullah, wa yakulu lahu, alipofika akamwambia, ya Musa, ewe Musa, akhbir sahibaka, nimetumwa na Mola wako kukwambia mpe habari huyu sahaba wako huyu aliyekuwa na wewe hapa. Akataja utukufu kwa wazee wake, akajinasibu na kujitukuza, mpe habari sahaba wako huyu, biannahu dhakara tis'atan min ajdadihi, yeye kataja watu tisa katika mababu zake, mpe habari, kulluhum finnar, babu zake tisa wote washaingia motoni. Yeye hana habari, anajitukuza, unajua nani mimi? Mimi ni katika ukoo wa royal family, mimi wazee wangu kadha kadha kadha. Mwenyezi Mungu ameghadhibika na jambo la kujifakharisha mtu kwa nasabu. Ikabidi amteremshe malaika Jibril kwa Nabii Musa, Musa mpe habari huyo sahaba yako ya kwamba yeye ametaja tisa katika wazee wake wote wako motoni, wa huwa, na yeye aliyojinasibisha mbele yako kwa ufahari, ashiruhum, ni wa kumi wao hao wazee wake tisa, na yeye ni wa kumi motoni vile vile. Hivi ndivyo ghadhabu za Mwenyezi Mungu zilivyo wakati mtu anapopanda katika miamba ya viburi, na kaanza kutumia utukufu kwa kutaja nasabu. Mzimu hataki nasabu. pako pahala Mwenyezi Mungu anamtukuza mja wake, pako pahala. Wapi hapo? Ni pahala maarufu, ni pahala mashuhuri. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Enyi watu, sisi tumekuumbeni nyinyi kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Hamkutoka katika pahala pengine bila ya hapo, hata ulete majigambo. Kwani wewe ulipurutuka katika mwezi au nyota? Ndio maana ukataka kujinasib labda mbele ya binadamu waliopurutuka wakaumba asili yao kwa udongo, na baadaye mimmanii yumna, kutokana na maji dhalili ya manii yaliyomiminwa katika mfuko wa uzazi. Labda ilielekea mtu kapata habari za uhakika kwamba yeye hakutokana na maji machafu yale ya manii, bali yeye amenyumburuka labda kutoka kwenye Mars sayari. Na sasa ni kwa walimwengu hawana raha, wanakaa na mwenzao katoka kwenye Mars. Kwa hivyo anawatajia, mwanjua nani mimi sasa na nyinyi, mimi mwenzenu nimetoka katika Mars, ndio nilipotumwa pahala pale. Tazameni pawa ya uso wangu inavyong'ara kama pale nilipotoka kwenye Mars. Lakini Mwenyezi Mungu anasema inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, jivune jione jitakase, lakini sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na kutokana na mwanamke. Katika maeneo mengine ya Qur'ani Mwenyezi Mungu analeta katika sigha ya kuuliza, ili binadamu kama anayo jawabu aijibu, hatafu atafute njia za kujifakharisha. Mwenyezi Mungu anamuuliza mja wake, alam nakhluqukum min ma'in mahin, je, viumbe ambao katika nyoyo zenu baadhi yenu na viburi vikubwa, mnatakabaria viumbe wenzenu kwa kutumia ansar, chombo, zana ambayo umeumbiwa wewe. Ibilisi, ukitaka kuyajua haya vipi Mwenyezi Mungu anamkadhibisha, Ibilis ametumia ansar, aina ya zana ambayo yeye ndo aloumbiwa nayo. Katumia zana ile ili atafautiane na kiumbe mwingine Adamu. Mwenyezi Mungu alikuwa anamjua miaka na miaka kwamba ana kitu kama hicho katika moyo wake, na iko siku atakitoa. Ndo sifa yake Mwenyezi Mungu ilivyo. Wewe danganya, jitumbukize kwenye kundi la watu wema, lakini iko siku Mwenyezi Mungu atakuweka kando. Ahadi yake Mwenyezi Mungu hiyo. Ma kana Allahu, kabisa kabisa Mwenyezi Mungu hawi liyaghara almu'minina, mwenye kuwaacha ovyo waumini, ala ma antum alayhi, juu ya ile hali ambayo nyinyi mko juu yake. Mko pamoja, mnapendana kitu kimoja, labda wingi wenu unaonekana mkubwa baadhi ya wakati. Mwenyezi Mungu alimul ghaibi, anawajua mmoja baada ya mmoja. Mwenye mawazo mazuri anamjua, na mwenye uchafu katika moyo wake anamjua. Kwa hivyo kawaida yake Mwenyezi Mungu, ma kana Allahu liyadhara almu'minina, kabisa Mwenyezi Mungu hawi mwenye kuwaacha ovyo waumini, ala ma antum alayhi, juu ya ile sifa na hali mlionayo, hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, mpaka siku moja Mwenyezi Mungu tena kwa mastaajabu makubwa mtastaajabu, hamwezi kuamini masikio wala macho kwa mnaoyaona. Paka pahala huamini, hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, mpaka siku moja Mwenyezi Mungu atampambanua aliyekuwa mbaya kutoka kwa yule ambaye ni mwema, amweke mbali. Hiyo ni ada yake Mwenyezi Mungu. Siku yake ilipofika Ibilisi alitolewa kwenye zumbati malaika alipokuwepo. Maana yake akidanganya alikuwa na ukhabisi katika moyo wake, alikuwa na kujitukuza tukuza, alikuwa na kujiona yona. Hakuna mwingine yoyote aliyobora kuliko yeye, hata kama ni malaika anakaa nao. Alijidanganya akaona, hawa mimi Mwenyezi Mungu ananijua kwamba ni mtukufu zaidi kuliko hawa, ananijua mimi. Na ndiyo maana akaniachia baada ya kuangamiza jinsi ya majini, akaniachia peke yangu niwe naishi nao hawa. Ananijua kwamba hawa hawawezi kufika katika daraja yangu mimi hapa. Mtihani wake Mwenyezi Mungu katika kuona kwamba tawadhu hanayo, alimletea kiumbe aliyokuwa duni zaidi kuliko hata malaika, wala si katika ajisamu nuraniya. Alimletea kiumbe kutoka pahala panapoonekana dhalili, tope. Tope zenyewe min hamain masnun, udongo wa tope unaonuka, unavunda, harufu yake mbaya. Kamweka kiumbe pale fremu ile, miaka na miaka yuko pale muda mrefu. Iblis anapita akipituka, anaona lakini hajui itakuwa nini. Yeye katika dhana yake ile fremu inaonekana kwamba imekaa na kiwiliwili, kichwa, mkono, miguu. Huyu kiumbe huyu, lakini alimdhalilisha, kaona kama itakavyokuwa, naletewa walio chini yangu ni wamiliki, ni waendeshe, ni wa control, ni wafundishe ibada namna kama hii. Dhania hivyo, kumbe Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu kulikuwa na uchafu katika nafsi ya Ibilisi, anataka kuutangaza. Hakutaka tena uwe ni siri isojulikana, kataka sasa viumbe wajue. Katika mtihani aliopewa, kama tunavyosoma kwenye Qur'ani, wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama. Yatafuta nini hapo? Tawadhu'i ipo au haipo? Ikiwepo tawadhu'i kwenye amri ya Mwenyezi Mungu, kiumbe huwa anasema sam'an wa ta'a, nimesikia na nimetii, kwa kuwa amri imetokana na Mwenyezi Mungu. Hakuna kuuliza inafaa haifai, lakini mbona haielekei, haulizi hivyo. Lakini alisita Ibilisi amri ile ya Mwenyezi Mungu, wala isidhaniwe amesita kwa kuona, ala, mtihani gani ninapewa mimi sasa hivi, nimporomokee kumsujudia asiyekuwa Allah, ama hilo silifanyi mimi? Heya lawama na nlaumiwe, lakini kwa hili silifanyi. Hakuwa na mawazo hayo kabisa. Yeye mawazo yake ni kwamba nimevunjiwa heshima, itakuwaje niporomoke hasa kwa kiumbe kama hichi? Haiwezekani. Ushahidi wa hayo ya kuwa haiwezekani ni pale alipotakiwa ajitetee, ni pale alipotakiwa aeleze sababu ilimwasisha yeye kutekeleza amri ya Mola wake, ndipo alipoyatoa. Sasa akipenda asipende, yatumika kahari, sasa aseme kwa lazima. Maana kuna wakati binadamu anasemeshwa kwa lazima mpaka viumbe wamuelewe ni nani. Ala, hivyo ndivyo ilivyo kumbe. Lo, ma manaaka an tasjuda idha amartuk, nini kimekuzuilia wewe Ibilisi usisujudu nilipokuamrisha mimi? Tazama kiumbe sasa alipopanda katika miamba ya viburi, katoka katika sehemu ya uumbaji, anakwenda sasa kujadiliana na muumbaji ana kwa ana. Qala ana khairun minhu, hapana, mimi sikufanya vile kwa sababu si kama sijui, si kama sikufahamu amri ile, kama min khusu mimi nilijua pale mimi na malaika tuko katika kutekeleza amri ile lazima. Kwa nini fanye usifanye basi? Ana khairu minhu, sikufanya kwa sababu mimi bora zaidi kuliko yeye. Ubora wako uko wapi? Khalaqtani min narin, umeniumba mimi ya Allah kutokana na moto, na yeye dhalili المفروض ilikuwa yeye ndo aporomoke kwangu mimi. Wa khalaqtahu min tinin, na umemumba yeye kutoka na udongo. Hapa ndipo pahala mimi ulipo bora wangu. Tunafundishwa sana hapa na Mwenyezi Mungu, kama tunayo macho ya kuonea na masikio kusikilizia, Mwenyezi Mungu katika jambo usilolipenda kama kiburi, hapendi kabisa. Hapendi kiburi kwa sababu yeye lazima awe ndio sahibul kibriya. Mola mwenye sifa ya ukubwa na viburi vyote awe navyo yeye. Ni muumbaji, ni mwenye uwezo wa kila kitu. Viumbe vyote viko chini ya amri yake, vile alivyotaka viji ndio vimekuja. Hakuna kiumbe ambacho kimekataa kikaja vingine, hakuna. Hata mbingu na ardhi, itia tawana ukarhan, vipo amri vile vile. Tekelezeni amri ya Mwenyezi Mungu tawan, kwa khiari zenu, au karhan, na kama mtaki kwa nguvu. Qalata ataina ta'in, mbingu na ardhi vilijibu hapana, hatuna haja ya mabavu, hatuwezi kulazimishwa kwa mabavu. Sisi tumetekeleza amri hii kwa kukutii Mwenyezi Mungu, kama unavyotaka ndivyo utakavyofanya. Kwa hivyo hivi unavyoiona ardhi na mbingu unavyoiona ndio Mwenyezi Mungu alivyotaka, si kama imetokezea kwa bahati. Ndiyo mipango na makadirio na ilmu na matakwa ya Mwenyezi Mungu alivyotaka. Ataina ta'in, Iblis akawa yeye ndiye mwanzo wa mfano mbaya wa kiumbe aliyeumbwa na Allah kukataa kutekeleza amri ya Allah kwa sababu ya majivuno. Yeye ndo mkimbe wa mwanzo kabisa, na akaeleza kasa iliyomfanya akatae ni hile. Tunarudi kwa mtu aliyekuwepo mbele Nabii Musa, na yeye akamchokoza Mwenyezi Mungu katika jambo ambalo halipendi mtu kujinasibisha kwa nasab ya kuzaliwa. Dhakara ajdadahu, amewataja babu zake, hakatazwi mtu kutaja ukoo wake ili ajulikane, lakini yekataja ala wajhi alfakhar, katika sura ya kujifakharisha. Anawadharau vile wengine na kabila zao wanazitukana, wewe nani wewe, hivi hivi hivi hivi, kabila yako hivi na hivi, kwamba yeye kabila yake tukufu zaidi. Mpaka leo katika ulimwengu wako binadamu wanataka watofautiane na wanadamu wenzi wao kwa sababu ya kabila ya kuzaliwa na watu fulani. Mpaka leo, si katika Uhindi, Wahindi wanahesabu kuna baadhi ya makabila matukufu zaidi na wengine kachara. Kwa Waarabu wako wanaonasibu, wanataka kujinasibisha na kabila fulani tukufu zaidi na wengine kachara. Hivyo hivyo ndivyo ilivyo mzunguni, wapi wapi kuna watu wanataka kujiona kwamba wao ni bora zaidi kwa kuumbwa, kwa maana ya utukufu wa kabila kuliko wengine. Katika jambo Mwenyezi Mungu asilikubali hilo, na moja ya sharti ya kukubaliwa sala ili mtu ajipendekeze kwa Mola wake apendwe, innama atakabbalu salata mimman tawadha biha li'azamati, mimi naikubali sala kutoka kwa yule ambaye amenyenyekea, akajiteremsha chini, akaondosha majivuno na viburi, akaiweka chini kabisa, li'azamati, kwa sababu ya utukufu wangu mimi. Nilipompa amri binadamu poromoka. Katika sala kuna tendo moja la kujidhalilisha kabisa binadamu, chini ukasujudu kwenye ardhi. Ina maana pale umeonyesha unyonge wako binadamu kwa Mwenyezi Mungu. Basi kama pako pahala umetukuka, pale umetukuka sana, pale ulipotii amri ile, wala usione nifanye hivi mie, wako baadhi ya watu katika ibada zao hawataki jambo hilo, na kwa hivyo wanajinata. Kwa hivyo huyu aliyotaja na sababu yake kwa nje kujifakharisha, malaika Jibril, nenda kwa mtume wangu Nabii Musa ukamwambie ampe habari huyo sahaba wake kwamba ametaja babu zake tisa, mwambie kwamba kulluhum finnari, wote hao wako motoni. Wa huwa ashiruhum, na yeye anaojinasirisha na hao ni wa kumi wao katika kukaa motoni. Fakhari ni malizikia wapi? Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumekuumbeni viumbe nyie binadamu kama mnavyojiona, ni kutokana na mwanamume wa kibinadamu na mwanamke wa kibinadamu, maingiliano yao ndo nyinyi imekuwa natija. Kimezaliwa kiumbe katika jinsi ile ya wawili wale kiumbe mwanadamu. Wajaalnakum, na sisi ndiyo tulokufanyeni kwamba nyinyi muwe na kabaila, makabila mengi, shuuban, muwe mataifa mbalimbali wa kabaila na makabila mengi. Haya hatukufanya kwa sababu mmoja. Taarafu, ili mpate kujuana. Maana kama ingelikuwa sina kabila tofauti msingejuana, na dunia singekalika hii. Tazama machina tu, machina wanatuona sisi tusiokuwa machina kwamba tuko sawa sawa sote, lakini sisi wenyewe kuanzia weusi na weupe na wekundu tunajiona tuko tofauti mbalimbali. Hata kama watu wamezaliwa pacha, lakini ipo tofauti, wazee wao wanaigundua yule ni fulani. Hata kama mwingine anaemewa hajua anzie wapi aishie wapi, lakini mwenyewe mama mtu anajua, iko alama anakuwa nayo japo kidogo. Machina wanatuona sisi tuko sawa sawa, wote sawa sawa, na sisi vile vile tunawaona machina wako sawa sawa. Si sawa sawa na wenyewe wanajua si sawa sawa, na wanaweza kumpambua yoyote yule katika elfu moja walioko pale, wao wanapambua moja moja, sisi hatuwezi. Basi Mwenyezi Mungu anasema waja'alnakum shu'uban wa qabaila, na tukakufanyeni binadamu mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali, litaarafu, kwa ajili mpate kujuana. Sasa tunakuja katika akram, utukufu. Utukufu si kwa sababu ya kuzaliwa na kabila fulani. Utukufu mbele ya Mwenyezi Mungu si kwa sababu ya pesa nyingi mtazo nazo. Utukufu si kwa sababu ya jambo lingine lote lile. Inna akramakum, hakika aliye mtukufu wenu zaidi kuliko wengine, atqakum, ni yule aliyezidi wengine katika mcha, katika ucha Mungu, ni yule mcha Mungu wenu zaidi. Mtukufu mbele ya Mwenyezi Mungu yupo, lakini atqakum, yule aliye mcha Mungu wenu zaidi. Limadha? Kwa nini Mwenyezi Mungu ampeleke malaika Jibril ende akamwambie Nabii Musa, huyo mtu anojinasibu kwa mabuu zake tisa ambao anajiona mtukufu, mwambie wazee wake hao moja kwa moja motoni ashaingia, hajui kafanya nini, amefanya nini ajue. Wa huwa ashiruhum, na yeye ni wakumi wao. Limadha? Kwa nini? Aljawabu, لأن التفاخر لا يكون بالحسب. وسبب الفخار مريم مميزين هاوي كنسب هاوي كحساب يكوزليوا ولا بالنسب ولا كنساب يمتق وقت كوكو فلاني. إنما التفاخر حقيقة الفخار يكون بالتواضع ونكو ومتق يسجاني كجتين شاتشيني mbele ya Mola wake. Hapo ukataka ufahari uko hapo, vipi utavyojiweka chini, lakini kwa nia moja tu, kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Unajiteremsha chini ili usitofautiane nao bin adam wenzako, wakoone kwamba huyu cheo chake alichonacho amekidharau, hakijali, bila shaka kwa sababu uchamungu wake alionao tu, akawa anaishi na watu kama mtu wa kawaida tu. Na hii baada ya sala hii utaijua hasa tafsiri yake hii sala kwa maneno haya ya Mwenyezi Mungu, innama atakabbaru salata mimman tawadaa biha li'azamati. Utajua ndani ya sala kuna mambo makubwa mno, kuna mambo ya kuvunja vunja mtu ulio wake na ukubwa wake akae kwenye safu na wanziwe binadamu. Pengine cheo chake yeye kikubwa, hakuna wakati wowote ambapo yeye atakuwa sawasawa na makazi. Hata kwenye chakula anapokula yeye atakuwa lazima yuko kwenye high table, meza nyingine ya watu wengine. Bin adam mwingine atakuwa katika kachara wamekaa vingine, lakini kutakuwa na high table kwa ajili ya wakubwa waheshimiwa. Lakini katika ibada ya kuabudu Allah, Mwenyezi Mungu hakutaka ipatikane tabaka ya baadhi ya watu kwamba labda pana nafasi yao, pana labda pana mstari wao. Hapana. Mambo haya niliyashangaa ndani ya ibada ya sala, watu kuwa na nafasi zao maalum, nilishangaa pahala ambapo sikutegemea kama nitakuta hilo kwenye Madinatul Munawwara, pahala alipoishi Mtume na pahala iliposhuka Qur'ani al-Karim. Siku moja mwezi wa Ramadhani tukabahatika tuko kule, mimi na mwenzangu Sheikh Saleh Zagar, tukienda kuswali siku moja katika msikiti maalum Madina. Tumealikwa ujumbe watu wa nchi mbalimbali, katika watu ambao wanafuata mwendo wa Mtume, yani Ansari Sunna. Tukaalikwa ugeni pahala maalum, pahala pale ikabidi swali magharibi na isha. Basi naam, kwa mastajabu makubwa, sehemu ya mbele ya msikitini viko viti ambavyo vimekaa chini, havina miguu viti hivyo, vimekuwa chini, lakini ni masofa mazuri kabisa. Masofa hayo ni kwa ajili ya mabwana wakubwa, wanakaa mbele pale. Imam ana kiti, lakini kuna watu wakubwa, na hata kama ingelikuwa hawezi kusimama, wagonjwa, watu wazima, dini haikubaliani kabisa kwamba wawe na makochi yao pale. Mtume anamwambia ile Muislamu, salli ala al-ardi in istata'ta, swali hivi hivi juu ya ardhi kama unaweza, simama wima, usikamate chochote, usiegemee chochote. Fa in lam tastatim, huwezi hivyo, faqud, kaa kitako na swala yako, Mwenyezi Mungu ataipokea uzuri kabisa, na anajua kama huwezi kusimama. Fa in lam tastatim al-quhuda, huwezi kwa kitako, basi lala. Fa'ala jambika, tumia ubavu wako kulia ueleke kibla. Pengine maradhi ulionayo la tastatir, huwezi kulalia ubavu kulia, basi lala mustalqiyan ala dhaharika, huku umeegemea juu ya mgongo wako kitalichali, huelekee kibla tena, waelekea juu. Wakati wa sala ukifika uswali, na Mungu ataikubali sala yako. Imefikia wakati huwezi tena kwenda kujipanga safu katika sala ya jamaa, inabidi usali nyumbani kwako. Huwezi tena, jua kitanda chako, huwezi hata kulala chali. Basi Mtume anasema fa'awmi imaan, ashiria kwa mwashirio wote, hata kwa kutumia macho au shingo yako, unainama ukiinua na huwezi shingo kutikisa, basi swali kwa akili, kwa moyo. Iwe kwenye akili yako una rukuu, kwenye akili yako unafanya itidali, kwenye akili yako unafanya sijida, na mpaka sala imalizike kwa akili tu. Lakini kwa mastajabu makubwa tukaona watu katika mstari wa mmoja kama watu hivi safu si nzima kidogo tu. Kuna makochi wamewekewa wanaswali kwa kuegemea pale huko mikakitako. Mastaajabu makubwa yamekujaje? Yamekuja kwa sababu kabla ya sala ni watu ambao tukipishana milangoni katika mfereji tutaka pamoja. Si kama hawezi kusimama, la la la. Tunatoka pamoja miferejini wapi wapi pamoja, lakini mama kubwa ndani ya ibada ya sala kuna tabaka, wengine kwa kitako, wengine simame, si kwa sababu ya ugonjwa. Basi hivi vitu. Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu ataikubali sala ya mja wake, mimma tawadha biha bi'azamati, kwa yule ambaye amenyenyekea amejiteremsha chini kwa hiyo sala kwenye utukufu wangu mimi. Nini kilichomfanya mtu aambiwe yeye wa kumi katika jumla ya wazee wake wote kwa motoni? Lianna tafakhura, kwa sababu katumia fahari. Na fahari la yakunu bilhasabi wala binnasabi, haikuwekwa itumiwe kwa hisabu ya mtu ya ukoo wake wala kwa nasabu ya mtu na jamaa zake na kuzaliwa kwake. Innama tafakhuru yakunu, hakika ufahari, kama mtu anataka ufahari mbele ya Mwenyezi Mungu, unaweza kupatikana bitawadhu'i, kwa kujinyenyekea mtu kwa Mwenyezi Mungu na kateremka chini. Kila ukijiteremsha chini, basi kwa Mwenyezi Mungu bora zaidi. Wa bil amali salih, na jingine ni kujitahidi kufanya amali njema, basi hapo ndo nakuwa na tawadhu'i. Kila ukifanya amali njema, basi tawadhu'i yako inazidi tu, inazidi tu, kwa sababu amali njema zimewekewa ndani yake udhalilifu wa kiumbe kwa Mola wake. Ikiwa amali hiyo ni kutoa pesa, zakaa au sadaka, unaambiwa usiithamini pesa ile, mthamini aliyekupa. Kwa hivyo tumia pesa ile kwa mujibu wa matakwa yake huyo aliyokupa, muombaji wako. Unapoidharau pesa ile kwamba hii isikanaridia mapenzi na Mwenyezi Mungu, ikawa naifanyia kazi Mwenyezi Mungu alivyokuamrisha, basi pale umeingia katika tawadhu'i kubwa. Ufalme wake mtu unaharibika kwenye sala. Itabidi akae maamama, pamoja na kwamba yeye ni kiongozi wa nchi, lakini hana sifa za usomaji wa Qur'ani al-Karim. Qur'ani ndio kigezo ambacho mtume kakigeza, mtu vipi atakuwa imamu mbele ya watu? Aktharukum Qur'anan, mwingi wenu wa Qur'ani. Hayyan wa mayyitan, tangu yuko hai na mpaka amekufa, hata maiti yake mtume anauliza, ayyuhum aktharu akhdhan lilquran, yupi kati ya hawa jamani twataka kuwalaza kwenye kaburi moja tu watatu? Mnakumbuka alipokuwa hai hawa, nani aliyokuwa na Qur'ani zaidi? Mtume anaashiriwa fulani, akiashiriwa fayukaddimuhu fil lahdi, anamtanguliza mbele katika mwana wa ndani. Utukufu unapatikana katika mambo hayo. Kitabu cha Mungu kinaweza kumfanya mtu akawa mtukufu, lakini sio kwa sababu ya ulwa na cheo na hivi, hapana. Itabidi mfalme akae kwenye safu hali ya kuwa kuna imamu mbele anamswalisha. Na wakati ule haitakuwa mfalme afanye atakavyo kwa sababu ya ufalme, wala wale bodyguard wake atakokuwa nao, itabidi pale wafata intidhamu ya sala ilivyo, sio tena waanze kusukuma watu kwa sababu kuna mfalme wanamjengea nafasi yake maalum. Hapana, itabidi wachukue kazi overtime kumlinda, lakini mfalme yule itabidi ajipange kwenye safu, na katika kujipanga kwake hatotokeza mbele wala nyuma. Imamu atampa amri, sawu sufufakum, wakini sawa safu zenu. Akimwona mfalme yuko mbele kifua, atamweka sawa tena kwa kifimbo mpaka akawe dressing na wenziwe. Mfalme ndani ya sala inaendelea ikimjia kwamba mimi kio changu kikubwa zaidi, kwa hivyo nitakuwa nikiinua kichwa mwanzo kwenye sida, na nitakwenda mwanzo mimi kabla tuote, kwa sababu kuna kamera TV inanichukua, lazima nionekane kama mimi ndio mkubwa wao. Akianza kusujudu mwanzo na kuinuka mwanzo, hatari yake ni kwamba mtume chomona. Akatoa tahadhari mtume ya kwamba asimtangulie mtu imam katika vitendo vya sala, akimtangulia kwa mfano kainuka mwanzo katika sijida kabla imam, anaweza kuondoka katika swala kwa ghadhabu za Mwenyezi Mungu na kichwa chake kikawa ni kichwa cha mnyama kama vile punda. Ghafla tu watu wakamshuhudia mwenzao kishakuwa punda, sehemu yote ilibakia binadamu, lakini nyuki tu ni punda. Kosa nini? Kosa ni kwamba kamtangulia imam, kasujudu mwanzo, karukuu mwanzo, kaunuka mwanzo. Basi mtume anasema tahadhari mmoja wenu asije kumtangulia imam katika vitendo vya sala, na hata kama ana cheo namna gani, wakati yule pale swala itamfundisha tawadhu'i. Tangu anatawadha iko tawadhu ndani yake. Utajiuliza kwenye kutawadha, huko kupaka maji kichwani ndo nini? Usugue kichwa kwa sabuni sini, kama kuna uchafu atakuondoa, ndo utaondoka vipi kwa kupaka maji kichwani? Lakini hivyo ndo Mwenyezi Mungu alivyotaka. Na tawadhu pale ni kumtazama mtume alipaka maji vipi kichwani, upake vile vile, usiokenda zaidi extreme kuliko mtume, ukaanza kukoga, ukaanza kuitakidi kwamba lazima ugozi kusenyua. Pana mtume akupaka ugozi, kapaka kitu kilichoko kichwani kama vile nywele, baada ya siku kilemba hakada, ni upakaji na sio kukosha kichwa. Sehemu zote za kutawadha ni kukosha. Idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi lakini wamsahu biruusikum, panguseni tu, pakeni tu kwenye vichwa vyenu maji, basi imsahu almasih. Tena mizimu akarejea tena, wa arjulakum, na kosheni miguu yenu, ila alkaabaini, mpaka kwenye visundo vifundo viwili. Pale pale kwenye kutawadha kwanza unafundishwa kuwa na tawadhu, maana yake utaambiwa upake maji kichwa ndoni. Mimi kama itakujia dharau, mimi sina haja kupaka maji kichwani, basi sala batil, ungo kutengenea. Lazima uwe na tawadhu. Udhni huupata unakwenda kuswali sasa, lazima uleke kibla, unafundisha tawadhu tena nyingine vile vile. Ukipenda kuelekea huko haupendi, lazima uleke kibla. Wala haitawezekana kabisa kwamba watu wameelekea huko na wewe na ufalme wako na kikundi chako ukawa mmekaa popote mpependapo na mkaelekea kwingine kule kote kule, japokuwa huko kwingine kote kule kuna kila cha kukuvutia, itabidi kwa vile mweke kibla. Tawadhu khalafu na ya sala, kuna tawadhu ya kiumbe kuwa chini na mola wake aliyemuumba kuwa mkubwa. Kila unachokifanya unakifanya kwa tamko la Allahu Akbar, ukipenda usipende, Mwenyezi Mungu ndiye mkubwa. Kila unapokwenda kwenye rukuu, kwenye sijida, unatumia maneno Allahu Akbar. Nini maana yake? Maana yake Mwenyezi Mungu ndiye mkubwa kuliko chochote, na kwa hivyo wewe ni miongoni mwa chochote. Kwa hivyo na wewe vile vile pale umekwisha dhalilika. Asiye sali, ina maana pengine katika nafsi yake mna majivuno, itakuwaje niwe mimi kila nikifanya kitu niseme Allahu Akbar, ndio maana akataka kuswali pengine. Na kama si hivyo, nini kilichomwachisha kuswali? Maisha yake yake katika ardhi asiporomoke kumsujudia Allah. Kwa nini? Pengine aliona kwamba mimi si laik kwenda mpaka chini nikasujudu, hai laik. Kwa hivyo ndani ya sala mna tawadhu kubwa, namna ya mambo yanayofanywa kule, kuinama mtu kwa unyonge kama ule, mara kainuka, mara kasujudu, viungo saba kwa katika ardhi, ni katika aina fulani ya tawadhu. Kwa maana katika uso ndio chombo kitukufu binadamu, chombo kile pamoja na pua. Pua inamfanya binadamu awe na kibri na jeuri. Pua ile Mwenyezi Mungu amembega ragazi chini kwa ajili yangu mimi, tena lazima uigusishe chini pamoja na kipaji. Mtume aliposema aljabaratu cha kusujudia ni paji la uso. Wa ashara biyadihi ila anfihi, akaashiria naposema jabha, yani hapa na hapa pamoja. Utajionea mwenyewe pale ni kudhalilika kwa kiasi gani kwa binadamu, lakini mbele ya nani? Mbele ya muumbaji wake. Matendo yale yanayofanywa kwenye sala kama sijida haifai kufanyiwa yoyote mwingine katika viumbe, haifai. La sujuda illa lillah. Kwa hivyo ufahari haupatikani kwa hisabu ya mtu na nasabu yake, isipokuwa ufahari ukiutaka umo ndani ya tawadhu. Lolote jambo kilifanya jema, basi ndani yake na tawadhu. Al-kibru, kibri mzingo wa kipindi. Katika jambo la kibri, kala fihi al-habibu al-mustafa, alisema ndani ya kibri kipenzi cha Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema la yadkhulul jannata, kabisa hawezi kuingia peponi. Man kana fi qalbihi, kwa yoyote ambaye ndani ya moyo wake kuna mithqala habatin, uzito wa punje, punje ndogo kama vile mtama, khardal, choko na vitu vidogo vidogo vya punje kama vile, kama itakuwepo khardal ndani ya moyo wa mtu wa kibri, basi la yadkhulul jannata, hataingia peponi mpaka ajisafishe barabara. Hayo maneno hayo ni ya Mtume Mwenyezi Mungu, ambaye wama yantiku anil hawa, hatamki kwa sababu amependa mwenyewe tu. Kala rajulu, aliposema maneno haya Mtume, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin, bwana mmoja akashtuka pale, akamwomba Mtume na swala nitakuuliza hapa. Akamwambia uliza. Akamwambia rajulu minna, kwa mfano mtu miongoni mwetu sisi, yuhibbu, mwenye anapenda, amyakuna saubuhu hasana, ziwe nguo zake nzuri maridadi, mtu anafua kila wakati, anapiga pasi nguo zake, halafu pengine kuna manukato anajipaka na mkia. Ya Rasulullah, mtu anapenda nguo zake kuwa nzuri. Wanaa lahu hasana, na kiatu chake pia kiwe kizuri, anapiga polish, vinang'ara viatu, anapenda mtu maridadi, yuko smart. Je, ya Rasulullah, ahadha kibrun, na kufanya hivi ni kibri vile vile? Tunataka tujue, pengine tawadhu ni mtu kuvaa nguo mbovu mbovu, mararu mararu, mchafu mchafu, akogi, afui kila mara. Labda wengine washaona kwamba utawadhu ni mtu kufanya vile. Hapana. Kala Mtume akamjibu akamwambia, Allahu jamilun yuhibbul jamala, Mwenyezi Mungu naye pia ni mzuri na anapenda mazuri. Mwenyezi Mungu ukipendeza, huna kibri moyoni, umardadi, Mwenyezi Mungu anaupenda kwa sababu al-islamu nadhifun, Uislamu wenyewe ni safi. Kwa hivyo la yadkhulul jannata, hatoingia peponi, illa nadhifun, illa aliyemsafi wa kiwiliwili, wa nguo, usafi wa vitendo, usafi wa moyo, usafi wa kila kitu. Walkibru maanahu, kibri kilichokuwa ndo mtu mzingo akitaki, sio usafi wa nguo na viatu. Kibri hapa ghamtu nnasi, ni kuwadharau watu wengine. Wabataru lhaqi, na kuifanyia jeuri haki. Wa maana ya ghamtu nnas, na maana ya kuwadharau watu, yani ihtiqaru nnasi ni kuwadharau watu. Faman ihtaqara nnasa, basi yoyote mwenye kumdharau au mwenye kuwadharau watu, kwa hakika fahuwa mutakabbirun, yeye amekuwa ni mwenye kufanya kibri. Kibri manake ni ghamtu nnas, kuwaona watu hawalingani na wewe, kuwadharau watu kama kwamba si binadamu. Katika jambo lililowafanya watu waache dini zao na kuingia kwenye Uislamu ni suala zima la kalaba ambalo duniani limefanyika. au linaendelea kufanyika. Watu wengi njia hapo ndipo walipoiona kwamba kwenye Uislamu pekee yake ndo pahala ambapo hakuna kalaba. Watu wote sawa sawa. Lakini watu wanabaguana duniani mpaka kuingia katika sehemu za kujisaidia kama vile kwenye vyoo. Basi kuna vyoo vya wazungu mbali, vya Afrika mbali, hakadha. Viwanja vya kuchezea vya wazungu mbali, vya Afrika mbali. Katika mahoteli ya wazungu mbali, malmakukaa na Afrika mbali. Kabaguliwa binadamu mpaka anaonekana kama mbwa. Pengine mbwa wake mtolewa naye anamfuga, chakula anachompa na kitanda anacholalia mbwa, binadamu hauwezi kabisa kulalia. Hicho kwa hakika kimekuwa ni kiburi kilichopita mpaka. Sasa watu wengi walikuja kufahamu dini ya haki kwa sababu katika Uislamu inavunjwa kabisa kiburi. Yanavunjwa majivuno sawa sawa kabisa. Na kata kata mizizi ya jeuri na kiburi ndani yake. Ndani ya mambo ya ibada anavunjiwa mtu kiburi ndani ya ibada. Si sala, si funga, si kwenye hija, anavunjiwa mtu. Ulwa na viburi kwenye hija ndo kabisa naambiwa shuka tu na nguo ya juu tu. Watu wote hata ukiwa nani hapatakiwi cha kushonwa, hata chupi ya kuvaa nani hapatakiwi, madhali imeshonwa hivi hivi. Ukiwa umezoea, ukuzoea, utazoea kwa wiki hii moja ilikuwa hapa. Na unaogopa nini? Watu wote ndio walivyokaa hivyo hivyo. Na hakuna kutazamana kwamba hata fulani, hapana, hakuna mtamwenziwe. Kila mmoja amemkusudia Mola wake, anataka ibada yake asiharibu. Ndani ya ibada za Mwenyezi Mungu ndani yake matawadhu, anavunja vunja mtu na majivuno yake ambayo anayo, kuanzia kwenye mavazi. Kwenye hija hapana kuvaa nguo tofauti, watu wote shuka na ridain na tena nyeupe. Tena jitahidi kupata nyeupe, kama ataweza mwingine kitambaa chake kuwa ghali kidogo, hiari yake, lakini mbele za watu ataonekana kwa sawa sana wenziwe. Isitoshe, jingine ni kwamba wacha kichwa wazi katika hija. Manake nini? Tawadhu. Manake pale unapimwa na kutafutwa, unaweza kumnyenyekea mizimu kweli wewe? Kichwa kiwazi takadha. Na unakwenda katika maeneo ambayo huna la kukufurahisha. Majangwani, ukisikia Muzdalifa, usifikirie Muzdalifa kwamba ni katika pahala ambapo pana mambo ya fahari ama kitu. Jangwa tupu, jangwa tupu. Unapima, unaweza kujiteremsha chini wewe kama vile ukiona kama unaweza. Basi sasa hii sasa unahiji, huwezi hivyo, basi tawadhu kwa kuipata. Na kama kupata tawadhu, Mwenyezi Mungu anaikataa ibada ya sala. Innama atakabbalu salata mimman tawadha biha li azamati. Wa adhanu al-isha bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tumesema al-kibru, maana ya kibri ghamtu nasi ni kuwadharau watu. Wabataru al-haq, na kuifanyia batara haq. Na maana ya bataru al-haq, maana yake adamu kabuli nasiha, ni kukosekana kupokea na kukubali nasaha ambazo Muislamu huwa anapewa na Waislamu wenziwe katika khutba za Ijumaa, katika darsa na katika mwala mbalimbali. Sasa pale haki chaijua, lakini sasa anapokuwa hataki kuifuata, hiyo inaitwa ni batarul haq, kuifanyia jeuri haki. Mpaka mtu awe hafanyii jeuri haki, ndio Mwenyezi Mungu ataikubali sala yake, kwa sababu awe na tawadhu. Mpaka atapomkubali Nabii Muhammad, ndiyo kufuatwa katika ibada na aache kila kitu, hapo ndio Mwenyezi Mungu atakubali sala zake. Sasa inna al-kibra, hakika ya kibri, yataadda an-nasa ila ghayrihim, kuna wakati mwingine kinakwenda mpaka kinawavuka binadamu kinawaendea wengine wasio kwa binadamu. Kikishamtopea mtu kibri, basi hafanyi binadamu tu, anawafanyia mpaka viumbe wengine. Min makhluqatillah, katika viumbe mbalimbali ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, rajulun fi asri nabiyillahi Nuh alayhi salatu wassalam, kuna mtu mmoja katika zama za mtume wa Mwenyezi Mungu Nabii Nuh, mbali yule katika zama ya Nabii Musa aliyewataja kwa fakari babu zake tisa, malaika Jibril akamwambia wote tisa kwa motoni na yeye wa kumi wao. Sasa katika zama za Nabii Nuh, raa kalban, kuna mtu kaona mbwa aswad al-launi. Mbwa huyo ana rangi nyeusi tititi, hakuna kibaka hata kimoja cheupe. Mosi kamaona mbwa yule mashian anatembea kwa miguu, basi kwa jeuri alionayo mtu yule, fabasaka alaihi, akamtemea mate mbwa yule, kamdharau sana. Manake mbwa kamtemea mate bila ya kosa lolote, hata kukemeza mbwa yule, anapita tu mwenyewe. Kwa kuwa ni mbwa, alipomtemea mate, fa auha Allahu ila Nuh, Mwenyezi Mungu akapeleka wahi kwa mtume wake Nuhu. Wahi unasema kul lihadha alladhi Nuh, sema kumwambia huyu ambaye basaka ala alkalbi, katema mate juu ya mbwa, muulize atuibu suna, unikitia aibu hicho kitu kilichotengenezwa, am tuibu sania, au unamtia aibu mtengenezaji? Niambie, ulipomtemea mate manake nini? Kwako yule mbwa ni kinyangarika kibaya kabisa, wewe unaweza kumwomba kama yule labda au kuliko? Amtu aibu sania, au namtia aibu yule muumbaji aliyekifanya kiumbe kile? Walidhalika, kwa sababu hii ya kiburi cha kudharau mpaka viumbe, taawwada Allahu, ameweka makamio Mwenyezi Mungu, humazatan walumazatan, katika jambo na tabia ya kubeza na kusengenya, kwamba ile imekuwa ni dharau ya mwisho. Kubeza na kusengenya imekuwa ni katika mambo ya dharau sana, hayafanyi mambo yale ila aona mali nyingi, anakuwa na uso wa dharau, tabia za dharau, wanapenda kuwazomea zomea watu, kupandisha nyusi juu, kumfonyeza mtu mwingine kwamba anapita huyo, wakati mwingine kumtomea ulimi mbele. Maanake mkono unasema pako pahala, ukifanya hivi ina maana ho ho ho, simama. Unamwambia mtu anaofanyiwa anajua mwenye kwamba ni simame. Kuna wakati mwingine mkono ukifanya hivi anafahamu kwamba njoo, na kuna wakati ukifanya hivi